Milovaní bratia a sestry Pánu Ježišovi Kristovi. Umilovaní bratia i sestry Pánu Ježiši Kristuše. Mám veľkú radosť vo svojom srdci. Mám veľkú radosť v svojom srdcu. Že ste prišli z blízka i z ďaleka. Že pribyli ste z blízka i z daleka. A veľmi som vďačný za moc svedectva. I som bardzo vďačný za moc svedectva. Ktorom aj náš brat mohol svedčiť o tom, ako sa Pán Boh stará všetky naše potreby. Przez które brat zaświadczył, jak Pan Bóg troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Bóg jest skutecznie zazdrosny Bóg. Bóg jest rzeczywiście cudownym, czyli Bogiem, cudów. Kiedy On otwiera drzwi, jeżeli On otwiera drzwi, nikt ich nie zatworzy. Nikt ich nie zamknie. A zase kiedy On zatworzy drzwi, ale kiedy On zamknie drzwi, możemy rążyć, nadawać, beać. Ako splašená sliepka po dvore. Môžeme kołatać, šarpať, biegať jak spłoszona kura na podwórku. A aj tak nic z tym nie zmożemy. Ale nic z tym nie zrobimy. Milosť Božia je veľmi veľká. Łaska Boża jest bardzo wielka. Keď sme dostali pozvanie do Kanady. Kiedy otrzymaliśmy zaproszenie do Kanady, wtedy zaczęła ta abnormalna migracja. To wtedy zaczęła się ta skrajna emigracja. A jakśmy išli na letisko, które do Wiedni, tak nasme predbehli asi 100 autobusów. Jak wyjeżdżaliśmy wtedy i jechaliśmy samochodem na lotnisko do Wiednia, to wyprzedziliśmy chyba ze 100 autobusów z emigrantami. A te autobusy były pełne emigrantów. I te autobusy były pełne emigrantów. A wynaszali ich na rakusko-maďarską granicę. I oni wszyscy wieźli tych wszystkich ludzi na węgiersko-austriacką granicę. A było tam proste. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka na tej granicy. Nie wiedzieliśmy, co się na tej granicy wydarzy. Ale kiedyśmy tam doszli, tak już wiedzieli, o czym się jedna. Ale jak już tam dojechaliśmy, to już wiedzieliśmy, co się dzieje. Wszędzie ci migranci stali pod dzielnicy. Ci emigranci stali wzdłuż całej autostrady. Policajci tam zadrżywali auta, nie puścili ich dalej. Policja zatrzymywała samochody, nie puszczała ich dalej. Ty migranti si mysleli, že oni sú tí najdôležitejší ľudia na svete. I ci emigranti mysleli vtedy, že sú najvážnejšími ľuďmi na celom svete. A ani nemali snahu ustúpiť z tej diálnice. Oni vôbec nie mieli nawet zamiaru zrobiť miejsca na tej autostrade. A tak ešte dokázali tie ďalšie autobusy a to. No to bolo proste tam. To było wielkie zgromadzenie ludzi. I przyjeżdżały kolejne autobusy. To było wielkie zgromadzenie ludzi, po prostu tysiące, nieprzebrane tysiące. A myśmy widzieli, że już na lotnisko nie dojdziemy. I myśmy już stwierdzili, że na lotnisko nie dojedziemy. Ale modliliśmy się. Ale modliliśmy się. A kiedyśmy się modlili, i kiedy się modliliśmy, tak som sa pozrel na hodinky, popatrzyłem na zegarek, a hovorím, ak v tejto chvíli sa nepohneme, je, tak už nedojdeme na lieto. Povedziałem, jeżeli nie ruszymy v tym momencie, to na samolot nie dojedziemy. A môj syn tak vyšiel z auta a išiel k jednému policajtovi. I môj syn vtedy vysiadł z samochodu, podszedł do jednego policjanta. A hovorí, že my máme letenku do Kanady. Powiedział temu policjantowi, mamy bilet lotniczy do Kanady. A kiedy nas nie puści, tak my proste stracimy właśnie płatność do listy. I powiedział, że jeżeli w tym momencie nas nie puści, to stracimy bilety. A mówi, no pozrite, co stoi za wami, całe kolony, tysiączki aut stoją, a wy jesteście jedni z nich. A on mówi do tego syna, ale zobacz, no stoi tysiące samochodów, wszyscy chcą jechać, a wy jesteście jednym z nich. A mówi, no nie wiem, co by są dla was zrobił. Ten policjant mówi, nie wiem, co miałbym dla was zrobić. A mówi, można, że jedynie tak, żeby są zastawił drugi próg dzielnicy. Mówi, no musiałbym w tej sytuacji zatrzymać drugi pas autostrady. A jedynie tak by som vás vedel. Tylko v taký spôsob byl bym v stanie to zrobiť. A môj syn hovorí, tak prosím vás, urobte to. A A on niechal go tam, a sadol si do auta môj syn. No i ten syn mówi, no to proszę cię, zrób to, wsiad do samochodu. A ten policaj zastavil druhý prúd celej diaľnice. Viete si predstaviť, to je aj nebezpečné. I ten policjant zatrzymał cały przeciwległy pas autostrady. Nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić, bo to jest wręcz niebezpieczne. A ukázal mojemu synowi, że może iść. I pokazał mojemu synowi, że możemy jechać. A chceli sa pustiť aj tí ďalší, čo boli za nami. I ci kolejni, którzy za nami stali, też chcieli ruszyć. A tym ukázal nie. Len oni. Ale tamten pokazał nie, tylko ci. A my sme išli prázdnou diaľnicou až do Viedne. I pustą autostradą jechaliśmy aż do samego Viednia. Milý brat hovoril o pomazaní. Drugi brat mówił o namaszczeniu. Viete, to je to pomazanie je na vás od Boha. To namaszczenie jest na vás od Boga. To nie urobil človek. Nie zrobił tego człowiek, ale to urobil Boh. Ale zrobił to Bóg. A je to veľmi zvláštne. To je bardzo niezwykłe, szczególne. Rozmýšľal, bo później myślałem o tym, kto mohol byť ten policaj. Kým mógł być ten policjant, się zastanawiałem. A viete, na čo som prišiel? I viete, do czego doszedłem? Že to bol aniel Boží. Že to bol Boží aniel. Mnohokrát Boží anieli sa zjavovali w ludzkim ciele. Wielokrotnie Boże aniołowie objawiali się w ludzkim ciele. A působili tak jako normalni ty obczania. I zachowywali się tak jak zwykli obywatele. Ale nieskór sa ukázalo, że to byli Boży wysłanci, Boży ambasador. Ale później okazywało się, że to byli Boży posłańcy, Boży ambasadorowie. Ja som zažil veľa takýchto príbehov. Veľa takých situácií miałem v życiu. Kde som videl to, že tá milosť Božia a to pomazanie Božie bolo skutočne na nás. V ktorých videl, že tá łaska Boža, to Bože namaszczenie rzeczywiście na nás było. V noci sme išli do Prahy. Jechaliśmy w nocy do Pragi. S jedným našim bratom. S jednym z našich braci. A proste diaľnice boli takmer prázdne. Autostrady boli prawie puste. Od Brna až do Prahy proste málo aut bolo. Od Brna včasne, až ráno. Do samej Pragi bolo bardzo málo samochodów, to bolo včasne ráno. A naraz vidíme na diaľnici stopár. To nebýva. No i nagle vidíme autostopowicza na autostradzie. Takie rzeczy się nie dzieją. A ani sa nesmúdia. Nawet nie wolno takich rzeczy robić. A ja vidím, že tento môj brat, ktorý šoféroval, reagoval, že mu ide zastať. I ja widziałem, že ten brat mój, ktorý prowadził samochód, idzie, skłania się do tego, żeby się zatrzymać. A ja mu pozerám sa dopredu a vidím, že ten človek má masku na sebe, natiahnutú. Widzę, že ten človek, ktorý tam stojí, má naciągniętą maskę. Len takú kuklu a oči von. Tylko oči były widoczne. A hovorí mu, vidí, že je to recidivista, nezastav. Ja mówię, ty vidíš, že to je recidivista, nezatrzymuj. Vidíš, že má masku na tvári. Vidíš, že má maskę na tvári. Nezastav. Nezatrzymuj mu się. A hovorí, Hráčanko, ty si spal doteraz, alebo sa ti sníva, alebo čo? Nevidíš, že on nemá masky? I on mówi do mnie, Aleksander, ty spałeś do tej pory, nie vidíš, že on nemá žiadnej masky? A ja som videl, že má normálne natiahnutú masku a proste... Ja videl bardzo výrazne, že má maskę na tvář zaciągniętą. A ešte do poslednej chvíli mu hovorím, nezastavuj, prosím ťa. I do ostatnej chvíli mówiłem mu, nezatrzymuj się, proszę cię. A on aj tak zastal. A on się i tak zatrzymał. Prišiel k okienku. Podszedł do okna. A vidím, že nemá masku. Widzę, že masky nie ma. Tak hovorím, asi mal ten môj brat pravdu. Sobie myślę, może rzeczywiście ten mój brat miał rację. Mnie sa niečo asi poplietlo v hlave. Coś mi się pomieszało w głowie. Tak otvoril mu dvere. I otworzył mu drzwi. Nastúpil. Wsiadł. A jak sme sa pustili, i kiedy ruszyliśmy, a už sme mali okolo 120 km rýchlosť. Už mieli sme prędkość koło 120 na godzinę. Tento zozadu siahol rukou na volant a siahol volant. Ten, ktorý siedel z tyłu, złapał za kierownicę i tą kierownicę pociągnął. A viete si predstaviť, čo to s nami spravilo? My sme môžete začali lietať na tej diaľnici. Vyobraziť, čo sa v tom momente dialo s nami, začali sme frúvať po tej autostrade. A tak sme mu hovorili, aby sa upokojil. Povedeli sme do neho, že by sa uspokojil. On začal rozprávať. Začal čo mluviť. No teraz idem práve z Rakúska. I on mluví, vlastne jade z Austrii. A tam som prepadol čerpaciu stanicu. Tam okradłem stację benzynową. Chciałem okraść stację benzynową. Wyciągnął som pistol na tego pumpara. Wyciągnąłem pistolet do pracownika stacji benzynowej. Ale ten pumpar takisto na mnie wyciągnął pistolet. Ale ten pracownik też przeciwko mnie wyciągnął pistolet. Tak som ušiel. To uciekłem. No a tak zoberte ma do tej Prahy, to, skoro jedziecie do Pragi, to tam mnie zabierzcie. No a už bolo jasne vidieť, že to, čo som videl, to bolo zjavenie Božie. I už vedeli sme bardzo výrazne, že to, co vidiałem, to bolo Bože objavenie. A videli sme, že sme v nebezpečí života. Vedeli sme, že naše życie je zagrožené. A zase chcel siahnuť na ten volant. I znovu chcel zlapať za kierownicę. Tak som povedal tomu bratovi, zastaň. Povedal do tego brata, zatrzymaj się. Idem sadnúť si k nemu. Idę usiąść obok niego. Tak som si sadol k nemu. Siadłem obok niego. A on tak sa díval na mňa. A on tak patril na mne. A tak sa začal ťahať, úplne sa pritlačil až na stenu auta. I on dotisnul sa až do ściany samochodu. A ja som sa tak divil, že čo sa ma tak bojí, alebo čo? On je ozbrojený a mňa sa bojí. Si zastanawiałem, čo on sa mne tak bojí. No to on je uzbrojený a mne sa bojí. No a tak som si sadol na to svoje miesto. Usiadłem na svojom miejscu. A medzi nami bol dosť taký široký kus. A taký kawał miejsca bol medzi nami. A on natlačený úplne na stenu toho auta. A on taký priklejony do ściany samochodu. Hlboko zaspal. Zasnął głęboko. Tak hlboko zaspal, že zobudil sa až na začiatku Prahy. Tak głęboko zasnął, że dopiero na granicy Pragi się obudził. A tak sme zastali na pumpe. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Powiedzieliśmy, że już si w Prahe, tak wystupuj. Powiedzieliśmy, już jesteś w Pradze, a więc wysiadaj. A on mówi. A on powiedział. No a gdzie ten silny, co między nami siedział? A on pytał, ale gdzie jest ten wielki, co siedział między nami? A mówię, jaki silny? Ja mówię, jaki silny? Nie był tu żaden silny. Nikogo tu nie było. Ale čo mi rozprávaš, jak ma natlačil tam na kraj auta? Co mi opowiadasz przecież, to on mnie przycisnął do ściany samochodu. A hovorím, dobre, vypadni. Ja mówię, dobrze, wypad. A wtedy mi Duch Svätý povedal, ty ho nepresviedčaj, že tu nebol nikto, lebo ty nie wiesz, kto bol tu. I wtedy Duch Svätý mi powiedział, nie przekonuj go, že tu nikogo nie było, bo ty nie wiesz, kto tu był. Ja som ťa ochránil. Ja ťa ochroniłem. Aj brata. I tvojho brata. Jak je to predivné, že to pomazanie je na nás a v nás. Jaké to je nezvyklé, že to naošenie je na nás i v nás. A v tom pomazaní, bratia a sestry, máme všetko, čo k životu potrebujeme. I v tom pomazaniu máme všetko, čo do života potrebujeme. Všetko. Všetko. Všetko. Viete, čo to je všetko? Absolutne všetko. Absolutne všetko. Pozrite sa. Eliáš mal na sebe to pomazanie Božie. Zobaczcie, Eliáš miał na sobie to namaszczenie Boże. No a prichádzali vtáci a krmili ho. I ptaki przyfrowały i karmiły go. To te vtáci nie krmili każdego. Te ptaki nie karmiły każdego. Len toho Božieho pomazaného. Tylko tego Bożego pomazańca. Brat mój, sestra moja. Bracie mój i siostro. Usiluj o túto milosť. Zabiegaj o tą łaskę. Aby to pomazanie Božie bolo na tebe. Żeby to namaszczenie Boże było na tobie. Lebo wtedy budeš ten najšťastnejší človek na tomto svete. Bo vtedy będziesz tym najszczęśliwszym człowiekiem na lebo świecie. Lebo wiesz, że do jakiejkolwiek żywotnej sytuacji przyjdziesz. Bo wtedy wiesz, że w jakiejkolwiek życiowej sytuacji się znajdziesz. Bóg ma swoje rozwiązanie. Bóg ma rozwiązanie dla ciebie. Jeśli głodny, nakrmi. Jeżeli jesteś głodny, to cię nakarmi. Jeśli smedny, napoi. Jeżeli jesteś spragniony, to cię napoi. Kiedy masz jakieś potrzeby, napełni twoje potrzeby. Kiedy masz jakieś potrzeby, on je zaspokoi. Ale dbaj o to, aby to pomazanie było na ciebie. Ale troszcz się o to, aby to namaszczenie było nad tobą, na tobie. Jak się to dzieje? W jaki sposób to się dzieje? Bracia, siostry, chcę wyużyć czas. Bracia, siostry, chcę czas wykorzystać. Chcę się opytać, kiedy mamy kończyć, lebo już dosyć ten czas pokroczył. O 12. Ej, może to tak być. Wydrżycie to, bracia, siostry? Wytrzymacie, bracia i siostry, do 12 wieczorem? To on powiedział. To on powiedział. Wiecie, to niegdzie zaczyna. Gdzieś to się zaczyna. Ta miłość, ta przechadza przy każdą jedną z nas. Ta łaska przechodzi obok każdego z nas. Kiedy Mojżesz mówił Gospodinowi, że Panie, ja Cię chcę widzieć. Kiedy Mojżesz powiedział do Boga, Panie, chcę Cię zobaczyć. Gospodin mu powiedział, nie możesz ma widzieć, lena jakbyś si zomarł. Pan powiedział do Mojżesza, nie możesz mnie zobaczyć, bo byś umarł. Ale nieco ze mnie możesz uwidzieć. Ale coś ze mnie możesz zobaczyć. Ale ty sam musisz skryć do tej skalnej rozpadliny. Ale musisz wejść w tą rozpadlinę skalną. Tam się ukryć. Ukryć się tam. A ja przejdę popry ciebie. A ja przejdę obok ciebie. Nie będziesz ma widzieć z przodu. Z przodu mnie nie zobaczysz. Ale będziesz ma widzieć odzadu. Ale od tyłu mnie zobaczysz. A kiedy ja będę przechadzać. I kiedy będę przechodził. Najpierw będzie przechadzać to moje zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. To najpierw przejdzie obok ciebie moje zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. A ja są długo, już aj jako kazatel nie wiedział, nie rozumiał co to mówi. To jest? Bardzo długo, już jako kaznodzieja nie rozumiałem tego, co to jest. Że to moje zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, przejdzie poprzez. To zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, przejdzie obok ciebie. Brat mój, siostra moja. Mój bracie i moja siostra. A dnes, kiedy na tomto mieście masz zażyć Boży dotyk. I dzisiaj, jeżeli na tym miejscu masz doświadczyć Bożego dotyku. Można, że si ani nie wszymał. Może ani się nie zorientowałeś. Że najpierw przechadza to Boże, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. Że najpierw przechodzi to Boże, zmiłuje się, nad kim się zmiłuje. A nad kim się zmiłowała Bóg? A nad kim się zmiłowuje Bóg? Bóg się pysznym protiwi. Bóg pysznym się sprzeciwia. Ale pokornym dawa miłość. Ale pokornym daje łaskę. Pokornym słyszy miłość Bożia. Dla pokornych jest ta łaska Boża. Ten Boży dotyk, to Boże pomazanie, nie pre wszystkich. To Boże dotknięcie, to Boże namaszczenie, ono nie jest dla wszystkich. A Bóg będzie widzieć, że twoje serce jest złamane, pokorne. Kiedy Pan Bóg zobaczy, będzie widział, że twoje serce jest złamane, jest pokorne. A doprawdy gledasz Jego. I naprawdę Go szukasz. Tak On się ci da poznać. Da ci się poznać. Da ci zażyć więcej. Da ci doświadczyć, przeżyć więcej. Ty możesz przeżyć Boży dotyk. Możesz przeżyć Boże dotknięcie. A w tym Bożym dotyku znajdziesz to Boże pomazanie. I w tym Bożym dotyku doświadczysz tego Bożego namaszczenia. Chciałbym, abyśmy przeczytali jedno bardzo znane słowo. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jedno bardzo znane słowo. Abyście uwidzieli, że ten... to pomazanie, ako przychadza. Żebyście zobaczyli, jak przychodzi to namaszczenie. Teda Janową Ewangelium. A więc Ewangelię Jana, otwórzmy rozdział 4. A ja bym poprosił brata, aby przeczytał. I prosiłbym brata, żeby przeczytał. Pierwszych 45 wierszów. Pierwsze 45 wierszy. Czyli jednak 12 wieczorem. Gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, choć sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi, a była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni, a było około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby

Pomazanie nie może przyjść w żywocie człowieka. Pomazanie nie może przyjść w życiu człowieka bez osobnego spotkania z Panem Jezusem. Bez osobistego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. Wiecie, spotkałem się z jakimiś ludźmi. Spotkałem się kiedyś z jakimiś ludźmi. A mówię, jak si dostał ten dar języka? Ty do niej. Ja się opytam. Pytam się ich, w jaki sposób otrzymywaliście ten dar języków? A on mówi, no ja sam go mam już wtedy, kiedy sam żył w oswecie. I on mówi, no ja ten dar miałem już wtedy, kiedy jeszcze w świecie żyłem. Widzicie? Jakie fałszywe pomazania. Widzicie, są też fałszywe namaszczenia. Stretol sam innego człowieka, który mówił, że ma dar prorocki. Spotkałem innego człowieka, który mówił, że ma dar prorokowania. A pytam się go, a ako si ho dostał, kiedy si ho dostał? I pytałem się, w jaki sposób i kiedy dostałeś ten dar. Lebo kiedy som widział, że na jaki sposób on prorokuje. Bo kiedy zobaczyłem, w jaki sposób on prorokuje. Tak som widział, że to nie jest z Boga. I widziałem, że to nie jest z Boga. A on mówi, wiesz, to już moja stara mama mała ten dar. A on mówi, no już moja babcia miała ten dar. Tak już. Nie są wiedział, że ten to człowiek jest mimo. Wiedziałem, że ten człowiek jest zupełnie obok. To Bożie zaczyna wtedy, kiedy się osobnie człowiek stretnie z Panem Jezusem Chrystusem. To, co jest Boże, zaczyna się wtedy, kiedy człowiek osobiście spotka się z Panem Jezusem Chrystusem. Te stare rzeczy pominuli. Stare rzeczy przeminęły. A dla wszystko jest nowe. I oto wszystko staje się nowe. Pan Bóg nie jest udrżbar, który by latał. Pan Bóg nie jest kimś, kto łata stare dziury. A proste lata wszelijakie, kimi, jakie lataniny ludzkie. I który łatałby dziury na ludzki sposób. Ale Pan Bóg czyni wszystko nowe. Ale Pan Bóg czyni wszystko nowe. A Paweł apostoł mówi, że wszystko to, co do wtedy on mal a znamenał. Nawet apostoł Paweł mówi o tym, że wszystko, co on miał i używał do tej pory, tak to wszystko poważuje za śmieci. Uważa to wszystko, poczytuje sobie to wszystko za śmieci. Teda przy stretnutí z Panem Jezusem Chrystusem, a więc przy spotkaniu z Panem Jezusem Chrystusem, my musimy poznać to, że jesteśmy straceni grzesznicy. Musimy uświadomić sobie, rozpoznać to, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami. To pierwsze poznanie, które przychodzi do żywota człowieka, to pierwsze poznanie, które przychodzi do życia człowieka, jest stan straceności. To jest ten stan zatracenia. Ak człowiek nie zapłakał nad swoim straconym stanem, kiedy człowiek nie rozpłakał się nad tym swoim straconym stanem w swoim życiu, tak jest stracony aż do teraz. To jest stracone aż do tej chwili. Lebo Pan Jezus Chrystus przyszedł a hľada to, co było zahynulo. Bo Pan Jezus przyszedł i szuka tego, co było zgubione. Pri stretnutí z Panem Jezusem Chrystusem człowiek poznawa swoje zbłudzenie. Przy spotkaniu z Panem Jezusem człowiek rozpoznaje to zbłądzenie, w którym był. W czym jest to zbłudzenie? W czym jest to zbłądzenie? To jest zbłudzenie w jego myśli. To jest zbłądzenie w jego myśleniu. Zbłudzenie w jego skutku. To zbłądzenie w jego uczynkach. A zbłudzenie w jego planach. I zbłądzenie w planach na przyszłość. To znaczy, że przychodem Pana Jezusa, to znaczy, że przez przyjście Pana Jezusa, kiedy spotykamy z nim, kiedy z nim się spotykamy, tak to pierwsze, co rozpoznawamy, pierwsze, co rozpoznajemy, że błądzimy, to, że błądzimy. Brat mój, siostra moja, mój bracie i moja siostro, jak ty się nigdy nie poznał w swoim życiu to, że błądzisz, jeżeli nie rozpoznałeś tego w swoim życiu nigdy, że błądzisz, tak aj teraz błądzisz, to jesteś dalej w tym błędzie. Ty potrzebujesz do takiego osobnego wzťahu wejść z Panem Jezusem. Ty potrzebujesz do tak osobistej relacji wejść z Panem Jezusem, gdzie może ci powiedzieć to, co si on o ciebie myśli. W którym on może tobie powiedzieć, co on o tobie myśli. A ty się na to nie będziesz urażać. A ty z tego powodu się nie obrazisz. Przed niejakim czasem zastał się taki mały chłopczyk oproti mnie. Jakiś czas temu taki mały chłopczyk stanął naprzeciwko mnie. Bardzo zlaty, roztomili. Taki bardzo miły, złoty chłopak. A hovorí mi, vieš, čo si ja o tebe myslím, Ujošanko? I tak patrí na mňa i mluví, vujku Aleksandre, ty vieš, co ja o tobie myšle? A ja mu hovorím, povedz môj, povedz, čo si o mne myslíš? A ja mu vie, no povedz, co ty o mne myslíš. A on hovorí, ja si myslím, že ty si bez tety Zuzky stratený. A on mluví do mne, ja myšle, že ty bez tej čoči Zuzky to jesteš stracený. A ja som ho tak pohľadil. Jego tak pogłaskałem. A hovorím, veľmi dobre si myslíš. Ja mówię, bardzo dobrze myślisz. A to ti povedala tvoja maminka však. Ja mówię, to tvoja mama ti to povedala, tak? A on, Viete, keby mi to povedal nejaký 30-ročný človek. Viete, kdyby jakiś 30-letný človek mi to povedal. Tak možno, že by som si tak sa nad tým zastavil. Možno mi sa začúmo nad tým. Že prečo si myslíš, že som ja taký neschopný? Dlačego myslíš, že som taký nezdolný? Ale v tej detskej úprimnosti. Ale v tej dečencej ščerosti. To bolo tak krásne a tak ma to sprevádza. I to bolo také piękne, tak mi to dotknelo. A vždycky som veľmi vďačný za tú moju Zuzku. I zavšak som vďačný za tú moju Zuzke. Lebo, viete, proste to všetko musí byť tip-top. Bo všetko musí byť na tip-top. A minule... A v prešlosti? Stalo sa mi niečo také. Což takého mi sa pridažilo? Že... Keď ja sa dole nepozerám a niekto mi hovorí, brat Šanko, máš roztvorený rozpor. No, tak no, nie zawsze zwracam uwagę na wszystko, ale ktoś mi powiedział, bracie Aleksandrze, masz rozporek rozpięty. Lenže to nie był brat, ale była to prawie jedna sestra. A to jeszcze do tego nie był brat, tylko jakaś siostra. A ja som sa tak hambil. A ja się tak wstydziłem. A hovorím, no keby tu bola Zuzka. No, mówię, gdyby tu Zuzka była. Tak toto sa nemuselo stať. To by się nie wydarzyło. Človek prežije skutočne takú hanbu. Človek rzeczywiście taký vstyd prežije. Ale dobre je, keď máš oči, ktoré ťa sledujú. Ale dobre, jeżeli máš oči, ktoré ťa śledzą. A ktoré ťa na dobre sledujú, že ťa chcú posúvať dobre. Ktoré v tým dobrým celu ťa śledzą i dopředu chcú ťa posúvať. Moja manželka je voči mne veľmi kritická. Moja žena je bardzo krytyčná v stosunku do mňa. Ale ja jej za to ďakujem a povzbudzujem ju. Aby to robila ďalej a ešte aby mala so mnou veľa trpezlivosti. I jej za to bardzo dziękuję, jestem wdzięczny i proszę, żeby to robiła dalej i jeszcze bardziej. No a vy mužovia, bratia, nešomrite na svoje ženy. I vy mężowie, bracia, nie narzekajte na svoje ženy. Ale proste dbajte na to, aby oni sa neunavili do toho, že vás stále musia napomínať. I dbajte o to, żeby one nie zmęczyły się tym, że muszą was ciągle korygować. A stále vás dávať do takého tucu. I ciągle wystawiać was do porządku, formy. Do formy. Lebo to je veľké požehnanie. Bo v tým je veľké bohoslavenstvo. Človek si mnohokrát myslí, že je s ním všetko v poriadku. Človek nieraz sobie myslí, že všetko s ním je v pořádku. Ale keď sa stretne s niekým, kto má oči. Ale jeżeli spotká kogoś, kto má oči. A vidí niečo viac, ako čo iní ľudia vidia. I vidí coś viacej, než vidí iní ľudia. Tak vtedy môže dojsť k tomu. Vtedy môže dojsť do tego. Že sa prekvapí. Že sa zaskočí. Ale vďaka Bohu za tie oči, ktoré nás sledujú. Ale díky Bohu za tie oči, ktoré nás sledzú. Ja som veľmi vďačný za všetky oči, čo ma sledujú. Je vďačný som za všetky oči, ktoré mne sledzú. Niektorí ľudia sa boja toho, že sú sledovaní. Niektórzy boją się tego, że ciągle są szpiegowani. Alebo odpočúvaní. Alebo podsłuchiwani. A ja som tak, že proste... Keď ma niekto sleduje, tak aspoň sa niečo naučí. Ja jestem taký, že jak ktoś mnie obserwuje, no to ja się czegoś z tego nauczę. Ak niekto ma odpočúva, jeżeli ktoś mnie podsłuchuje, tak bude počuť niečo, čo mu môže byť veľmi užitočné. To môže usłyšeť coś, co mu jest bardzo przydatne. Viem, že pri jednej príležitosti by z Floridy volala jedna sestra. Wiem, że przy jakiejś okazji jedna siostra zadzwoniła do mnie z Florydy. A hovorí, brat Aleksander, mám vážne ťažkosti duchovné. I ona mówi, bracie Aleksandrze, mam takie bardzo poważne problemy duchowe. Tak przeżywam, że to zło tak tlačí na mnie. Nie przeżywam to tak, że to zło taką presję na mnie wywiera. Możesz się za mnie pomodlić. Możesz się o mnie pomodlić? A tak som sa modlil a hovorím, drž telefon, sestra, budem sa za teba modlić. Ja mówię, trzymaj się za telefon, ja będę się modlił o ciebie. A ty szatanie, ty, który trápisz moją sestru. I ty szatanie, który trápisz moją siostrę. Ty, który utočíš na túto drahú dušu, ktoré ciągle atakuješ tą drogą duszę. Ježiša Krista ti prikazujem. Nakazuje ti v imieniu Jezusa Kristusa. Odstúpil od nej. Abyš odšedl od nej. No ja počujem, ako sa na druhej strane to manifestuje a do telefónu. Ja słyszę, jak coś tam z drugiej strony się manifestuje v telefóne. A keď som videl, že sa to manifestuje, ty nerozumieš, odídi od nej. Ja mówię, ty nie rozumiesz tego, odejdź od niej. A tebe vyhlasujem slovo. A tobie ogłaszam, że jesteś wolna. A ona hovorí, ďakujem, bratčanko. I ona mówi, dziękuję, bratie Aleksandrze. A v telefóne ešte stále počujem. A v telefóne ciągle słyszę te same głosy. Viete, čo to asi znamenalo? Viete, co to znaczyło? Ja som vďačný Pánu Bohu. Vďačný som Pánu Bohu za každé oči, ktoré aj uši, ktoré ma sledujú. Za každé oči i každé uši, ktoré mi sledujú či podsluchujú. Lebo to pomazanie, ktoré je na mne. Bo to pomazanie, ktoré je na mne. To pôsobí na tých ľudí. To oddiaľuje na tých ľudí. Brat môj, sestra moja. Môj bratie i sestra. Ty, keď sa dostávaš do kontaktu s Pánom Ježišom Kristom, jeżeli wchodzisz w kontakt z Panem Jezusem Chrystusem, Pán Ježiš nezačne hneď riešiť tvoju sociálnu, tvoje sociálne problémy. Pán Jezus nezačne od razu rozwiązywać twoich socjalnych potrzeb i problemów. Nie zacznie rozwijać jakieś inne twoje potrzeby. Nie zacznie zajmować się innymi twoimi potrzebami. Ale przy tym pierwotnym spotkaniu z Panem Jezusem. Ale przy tym pierwszym spotkaniu z Panem Jezusem. Pan Jezus zacznie mówić o twoich grzechach. Pan Jezus zacznie mówić o twoich grzechach. Bo cię pozna. Bo cię zna. A chcesz dojść do pełnemu pomazaniu Bożemu. Jeżeli chcesz dojść do tego pełnego Bożego namaszczenia. Nie smiesz się urażać na tom. I nie możesz się obrażać z tego powodu, że Pan Jezus czeka, że będziesz rozwiązywać problemy twoich grzechów. Że Pan Bóg oczekuje tego, że będziesz rozwiązywał problemy swoich grzechów. Ono to nie idzie bez to. Bez tego nie można zacząć. Pán Ježiš veľmi taktne sa dotkol intimity tej ženy. Pán Jezus v bardzo taktovný spôsob dotknul sa intimnosti tej neviasty. A potom, keď ona sa celkom neotvorila, tak jej povedal, čo je v jej srdci. Ale potom, keď ona całkowicie się nie otworzyła, to jej powiedział, co jest w jej sercu. Vieš, brat môj, sestra moja, môžeš vidieť určitú škálu svojich hriechov, swoim wedomim. Bracie i siostro, możesz zobaczyć pewną skalę swoich grzechów dzięki swojemu sumieniu. Ale jak chcesz głęboko przeżyć oczyszczenie swojego wnętrza. Ale jeżeli bardzo głęboko chcesz przeżyć, doświadczyć oczyszczenia swojego wnętrza. Tak musisz powołać Pana Jezusa, aby oświecił twoje wnętrze. Musisz zaprosić Pana Jezusa, żeby twoje wnętrze rozświetlił. A naraz zjistisz. I nagle stwierdzisz. Aký si stratený hriešný človek. Jakým jesteś zgubionym, grzesznym człowiekiem. Bez toho, aby si došiel do osobného kontaktu s Pánom Ježišom Kristom. Bez tego, żebyś doszedł do osobistej relacji, spotkania z Panem Jezusem. Nigdy nie spoznasz hĺbku swojej stratenosti. Nigdy nie rozpoznasz głębi swojego zatracenia. Prečo je to treba? Dlaczego to jest potrzebne? Abyśmy to przeżyli. Żebyśmy to przeżyli. Ak nepoznáme sami seba, bo jeżeli sami siebie nie rozpoznamy, nigdy nie spoznamy ani Boga. Nigdy nawet Boga nie poznamy. To idzie ruka w rękę. To idzie ręka w rękę. A ty chcesz poznawać viac a viac Pana, jeżeli chcesz więcej i więcej poznawać Pana, ty musisz poznawać swoje głębki, swoje głębiny. Musisz całą tą głębię swojego wnętrza poznać. Pretože Pan koná to oczyszczający, ten proces oczyszczający. Dlatego, że Pan Bóg czyni ten proces oczyszczenia w twoim życiu. A keď nedojde k tomu očisteniu, jeżeli do tego oczyszczenia nie dojdzie, zastaví sa to poznanie. To poznanie się zatrzyma. Preto musíš dovoliť Pánu Ježišovi, aby vstúpil do tvojho života. Dlatego musisz pozwolić Panu Jezusowi, żeby wszedł do twojego życia. Aby mal prawo hovoriť do tvojho intimného života. Żeby miał prawo mówić, dotykać twojego intymnego życia. Aż do końca intymnego twojego myślenia, aż w końcu nawet do twojego intymnego myślenia, lebo ak sa w swojej myśli a skrytości swojej myśli nie zmienisz, bo jeżeli swojego myślenia i skrytości swoich myśli nie zmienisz, tak się nie zmienisz w całej swojej postaci, to w całej swojej osobowości też się nie zmienisz. Dovol Panu Ježišovi, aby hovoril o tom, čo ako prežívaš. Pozwól Panu Jezusowi, żeby zmienił, żeby pokazał ci, co i jak przeżywasz. A dovol, aby Duch Święty sa dotkol tych rzeczy. I pozwól, żeby Duch Święty dotykał tych rzeczy. A dobrze jest, kiedy zapłaczesz. Dobrze jest, jeżeli nad tym zapłaczesz. Nad swoimi grzechami. Nad swoimi grzechami. Nad swoimi omyłkami. Nad swoimi pomyłkami. Dobrze jest, kiedy objawisz tie skryte rzeczy, te pohnutki, które cię klamą. Dobrze, jeżeli objawisz to całe rozczarowanie, które jest w twoim wnętrzu. A to ono cię klamę, zawadza cię. One cię oszukuje, one cię zwodzi. A kiedy ty to nie rozliczysz, i jeżeli tego nie rozróżnisz, nie dasz priestor Duchu Świętemu. Nie dasz tej przestrzeni Duchowi Świętemu. Preto je potrebné v tom stretnutí s Pánom Ježišom riešiť svoju intimitu. Dlatego jest potrzebne, żeby w tym spotkaniu z Panem całą tą swoją prywatność, intymność rozwiązać. Žena hovorí tým, ktorým svedčí, on mi povedal všetko. Ta niewiasta, która składa świadectwo, powiedziała pozostałym, on mi wszystko powiedział. My tu czytamy veľmi rýchly text, ktorý bol krátky. No, my czytamy historię, która skrótowo została opisana. Ale ona pochopila, że Pan Jezus jej mówił o wszystko. Ale ona zrozumiała, że Pan Bóg mówił o wszystkim w jej życiu. A to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. Bóg ma prawo mówić do twojej intymity. Bóg ma prawo mówić do twojej intymności. Bóg ma prawo mówić do twoich socjalnych potrzeb. Pan Bóg ma prawo mówić do twoich potrzeb socjalnych. To znamená do twojego pracowiska. Czyli co dotyczy twojego miejsca pracy. Do twojej pieniążenki ma prawo. Ma prawo do twojego portfela mówić. Ma prawo mówić do twojego związku z twoimi kolegami a kolegyniami. Ma prawo mówić do twoich relacji z kolegami i koleżankami. Ma prawo mówić o twoim charakterze. Ma prawo mówić na temat twojego charakteru, który jest niewykupiony, który jest nieodkupiony, a zraniuje twoje okolie i rani całe otoczenie, rani twoje dzieci, rani twoje dzieci, rani twoją małżonkę, rani twoją żonę albo rani twojego męża, albo rani twojego męża. Bóg ma prawo mówić z tobą o wszystkim. Bóg ma prawo rozmawiać z tobą o Żena wszystkim. Żena powiedziała, on mówił, on mi powiedział wszystko. Ta niewiasta powiedziała, on mi wszystko powiedział. Wszystko ci powiedział Bóg? Czy Pan Bóg wszystko ci powiedział? Sestra moja. Siostro. Si brat mój. Bracie. Zniósłbyś si to, gdyby to wszystko ci powiedział? Czy byś to zniósł, gdyby on ci wszystko powiedział? Tu nie jedna sa o nejakú pretvárku. Tu nie chodzi o jakieś przepychanki. W jednym zborze jeden brat sa modlil takto. W jednym zborze jeden brat tak się modlił. O Panie, ty widzisz, jaki som biedny. O Panie, ty widzisz, jaki biedny jestem. Widzisz, jaki som niczobny. Widzisz, jaki jestem nikczemny. Na nic chodnik. Nie wart niczego. O Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, zmiłuj się nade mną. Ale pritom si nemyslel, to len to hovorí. Ale on nemyslel v taký spôsob, on tylko tak mluvil. No a tak, keď rozchádzali sa už zo zboru bratia a sestry. I keď bratia a sestry po náboženstve ti rozchodili. Tak prišiel k nemu jeden z tých bratov, čo bol na tom zhromaždení. Prišiel do neho jeden z bratí, ktorí na tom náboženstve byli. A hovorí mu, och, ty na nič hodník. I on mluví, o, ty nic nevarty. Proste, ty biedny. Ty biedny. Ty, A opakował mu wszystko to, co w tej modlitwie mówił. Nikczemniku, powtarzał mu wszystko, co ten w tej modlitwie powiedział. A on mówi, co si to dowolujesz? Na co ty sobie pozwalasz, powiedział. Że ty si to powiedział w modlitwie. No, przecież ty to w modlitwie powiedziałeś. A mówi, to som Panu Bogu powiedział, a nie ciebie. To Panu Bogu powiedziałem, a nie tobie. A mówi, ale ja som to poczuł. Ale ja też to słyszałem. Widzicie, ludzie niekiedy nawonok hovoria o tej swojej pokorze. Wiecie, ludzie czasami na zewnątrz mówią o tej swojej pokorze. Ale kiedy się dotkniecie czołem prszczekom, ale jeżeli go dotkniesz nawet tylko paluszkiem, tak się urażają. To się obrażają. Nie jest to uprymne. To nie jest szczere. Wiesz, gdyby ten człowiek w tej chwili zapłakał, gdyby ten człowiek w tej chwili zapłakał, a nie uraził się, a nie obraził się, a powiedziałby, prawdę masz, brat mój. I powiedziałby, tak, masz rację, mój bracie. Velmi ma to trápi, a velmi ma to boli. Bardzo mnie to boli i trápi. Że są taki na niczo. Że jestem taki nic nie warty. Ak możesz, chodź, pomodlimy się. Jeżeli możesz, chodź, pomodlimy się. Aby sa Pan Bóg nade mną zmiłował. Żeby Pan Bóg się zmiłował nade mną. To by była całkiem inna reakcja. Że? Zupełnie inna reakcja by była, tak? A Bohu lubej. Podobałaby się Bogu, bardziej podobająca się Bogu. Ale on się urazil. Ale on się obraził. Bratia a sestry, musimy aj tu najskrytejšiu urážku naszego serca. Musimy nawet tą najbardziej ukrytą to urazę swojego serca oddać Bogu. Pretože kto jest ten, kto skúma serca? Bo kto jest tym, który bada serca? Najbiedniejsze, najlstivejšie od všetkého je srdce človeka. Najbardziej przewrotne ze wszystkiego jest serce człowieka. Kto ho pozna? Kto go pozna? Kto jest ten? Kim jest ten, który to może wszystko odhalić? Który może to wszystko odkryć? Ja, Hospodin, tak mówi Pismo. Ja, Pan, mówi Pismo. Ja som ten, ktorý skúmam srdcia. Ja jestem tym, który bada serca. Ja skúmam aj tvoje srdce. Badam też twoje serce. Čo máš ešte vo svojom srdci? Co jeszcze masz w swoim sercu? Na čo si pyšný? Z powodu czego jesteś pyszny? Čo máš ešte skryté vo svojom srdci? Co jeszcze masz ukryte w swoim sercu? Čo nie je tak? Co jest nie tak? Zavolaj do tej intimity Boha. Do tej swojej prywatności zaproś Boga. Zawołaj go tam, gdzie jesteś citliwy, urażliwy. Zaproś go tam, gdzie jesteś taki nadwrażliwy, przewrażliwiony. Zawołaj go tam, sestra, gdzie jesteś jeszcze żarliwa, tam, gdzie proste zawidzisz, zazdrościsz. Zaproś go tam, siostro, gdzie jesteś jeszcze zazdrosna. A powiedz, Panie. I powiedz, Panie. Oczyści mnie od tego. Oczyść mnie od tego. Hovor so mnou o všetkom. Mów ze mną o wszystkim. Tam to začína. V tym miejscu się to On mi povedal všetko. On mi powiedział wszystko. Ak dovolíš, aby Boh s tebou hovoril o všetkom. Jeżeli pozwolisz, żeby Bóg rozmawiał z tobą o wszystkim. O všetkom. O wszystkim. O twoim vzťahu s tvojou ženou. O twojej relacji z twoją żoną. O twojej nietrpezliwości. O twojej niecierpliwości. O twojej wybuchowości. O twojej wybuchowości. Agresywizm. Agresji. A skrytej fałszywości. I takiej fałszywości ukrytej. Ak o wszystkim będzie mówić z tobą Bóg. I jeżeli o wszystkim Bóg będzie z tobą rozmawiał. Tak przychodzi to pomazanie. To wtedy przychodzi to namaszczenie. Pozrite się, tu nie przejawują się jakieś zwłaszne dary. Zobaczcie, żadne dary się tam nie manifestują. Ale tu jest człowiek budzony, ale tłaczony. Tu jest człowiek znutra popchnięty od wewnątrz. Kto powiedział tej żenie, że ona ma prawo iść a zwestować? Kto powiedział tej niewieście, że ona ma prawo do tego, żeby iść i głosić? Kto ją k tomu spłamosł? Kto ją upoważnił do tego? Kto był ten, który ją wypudził, że chodź, a rób to? Kto był tym, który ją wypchnął i powiedział, idź, rób to? Pozrite w tej posłuszności, w tym dotyku Bożym. Zobaczcie w tym posłuszeństwie, w tym Bożym dotknięciu. Gdzie jej wnętrze było odhalone. Gdzie jej wnętrze było odkryte. Gdzie Bóg się dotykał jej wnętrza. Gdzie Bóg dotykał jej wnętrza. Tam zaczęło jedno pomazanie. Tam zaczęło się to namaszczenie. Tam zaczął jeden jeden taký, také pozbudenie, choď, nechaj vedro, nechaj to, čo má pre teba tú hodnotu. Tam začalo sa to namaszczenie, ona už videla, zostav to všetko, zostav to viadro, zostav, co má vartosť dla tebe. A bež. I biegni. Ona ani nevedela, že je evangelistka. Ona navet nevedela, že je evangelistka. Ona nevedela, aký dar má. Ona nevedela, akým darem je obdarzona. Ale miała to namaszczenie. V tejto hlavke, brat môj, sestra. V tej głębinie, v tej głębokości, bratie. Kde Boh môže s tebou hovoriť o všetkom. Kde Bóg môže s tobou o všetkým rozmawiať. Tam začína tá moc pomazania. Tam začína sa moc namaszczenia. Neviem, rozumiete to? Neviem, rozumiete to? Okay. Ja som to takto prežil. Tak to przeżyłem. Nebolo vždycky to pomazanie v takej plnosti v mojom živote, ako je to teraz. Nie zawsze to namaszczenie było w takiej pełności, w takiej pełni w moim życiu, nad moim życiem, jak jest teraz. Ale viete prečo? Viete dlaczego? Lebo boli veci, ktoré som skrýval vo svojom srdci. Lebo boli rzeczy, ktoré v svojom srdci ukrywałem. Boli veci, ktoré, hriechy, ktoré v myšlienkach som skrýval. Były grzechy, ktoré v svojich myśli, ktoré ukrywałem v svojom srdci. Ale keď som bol ochotný o všetkom hovoriť s mojim pánom. Ale kiedy byłem gotowy i ochotny, żeby o wszystkim z moim panem rozmawiać. A dovolil som mu, aby aj na každý kútik mojho srdca, mojej mysle zasvietil svojou prítomnosťou. I pozvolil mu, żeby každý kącik mojego srdca rozsvietil svojou obecnosťou. Naraz to pomazanie zmocnilo moje życie. To namaszczenie wzmocniło się w moim życiu. A wielokrát je to tak, že idem autom. Wielokrotnie to tak jest, jadę samochodem. Dzwoni telefon. A kim przyjdziem do celu? I zanim dojadę do celu, dwaja albo aj traja ludzie są spasení. Dwóch, a czasami trzech ludzi już jest zbawionych. Viete, aká je to milosť Božia? Viete, aké to je láska Božia? A to robí to pomazanie, to robí tá milosť Božia, čo je s tebou a na tebe. To robí to Bože pomazanie, tá láska Božia, ktorá je nad tvojim życiem. Ona nechala tam všetko. Ona tam zostavila všetko. A išla. I pošla. A zvestovala. I głosiła. A oni prišli k nemu. I oni prišli do Niego. Aké je to dobre, že dnes tu zvestuje medzi vami. Jaké to je dobre, že dziś jest vám zwiastowane. Že dnes vám zvestujem Pána Ježiša Krista. Dzisiaj głoszę vám Pána Jezusa Chrystusa. A dnes vás chcem priviesť až do Jeho prítomnosti. I dzisiaj chcę vás przyprowadzić aż do Jego obecności. A títo, ktorí prišli do Jeho prítomnosti. I ci, którzy przyszli do Jego obecności. A kde Ježiš hovoril do ich osobného života. I tam, kde Pán Jezus mluvil do ich osobistého życia. Tak oni už išli za Pánom Ježišom. Oni už pošli za Pánem Jezusom. Oni už nešli za tou ženou. Oni už nepošli za tou neviastou. Ty nepôjdeš za bratom Barkovcim. Ty nepôjdeš za bratem Barkovcim. Ty nepôjdeš za služobníkmi, ktorí ti slúžia. Ty nepôjdeš za slugami, ktorí tobie usługiwali. Ale ty pôjdeš za Pánem Jezusom Kristusom. A budeš sa radovať Jeho slovom. I budeš sa tešiť Jeho slovom. Jeho slovo ti bude vážnejšie ako slovo brata Barkovciho. Jeho slovo bude dla tebe vážnejšie než slovo Barkovciho. Jeho slovo, to čo on bude komunikovať s tebou, to ťa bude presviečať, nie to, čo hovorí človek. To slovo, ktoré on do tebe bude mluvil, ono ťa bude prekonávať, a nie to, co mluvil do tebe človek. A vidíš, čo sa deje? A vidíš, čo sa deje? To pomazanie prechádza na iných. I zobaczcie, co się dzieje, to pomazanie przechodzi na innych. Ale ten človek, ktorý ťahá za sebou a na seba ľudí, ale ten človek, ktorý za sobou i dla siebie ciągnie, pociąga ľudí, tak tam končí pomazanie. V tym miejscu kończy się Boże namaszczenie. Poďte k Pánu Ježišovi Kristovi. Pújďte do Pána Jezusa Kristusa. Také krásne, taká krásna bola tá pieseň, ktorú ste tu spievali. Taká piękna bola tá pieseň, ktorú spievaliście. Že Pane, Teba túžim milovať. Pane, Tebie tęsknie, żeby Cię kochać. Viete, ja neviem, či vôbec si uvedomujeme, že aká veľká hĺbka je v tom. Neviem, čo v ogóle sobie uświadamiamy, jaká głębia v tym jest. Ta Božia láska je voči každému jednému z nás tak veľká. Ta miłość Boża w stosunku do każdego z nas jest taka ogromna. Ale to, że nam dovolí, aby sme jeho milovali, ale to, że on nam pozwala, żebyśmy jego kochali, tam sa množí ten olej. To ten olej množí się w tym miejscu. Niedávno kto si prišiel ku mne a hovorí: "Chcel by som sa ešte bližšie, ešte hlbšie dostať k Pánu Ježišovi." Ktoś przyszedł do mnie niedawno i mówi: "Jeszcze bliżej, jeszcze głębiej chciałbym się zbliżyć do Pana Jezusa." Powiedz mi to tajemstwo, brat Aleksander. Pokaż mi tą tajemnicę, Aleksander. A ja hovorím: "Wiesz, powiedziałem, wiesz, to jest tak jak w małżeństwie. To jest tak jak w małżeństwie. Małżonkowie są mogą mieć radzi. Małżonkowie mogą się kochać, mogą sobie usługiwać. Potrzebują jeden drugiego. Jeden drugiego potrzebują. A może zowszednieć w tym wstach. Ale ta relacja może spowszednieć. Ale tam to małżeństwo, ale tam w małżeństwie, gdzie codziennie wyznawa łaskę, gdzie codziennie wyznaje się miłość, gdzie dziennie sa prejavuje ta łaska, gdzie codziennie ta miłość jest to pokazywana, jest stale głębsze, to małżeństwo jest stale pewniejsze, a to małżeństwo jest viac spojené. I to małżeństwo wtedy jest coraz głębsze, mocniejsze i bardziej połączone. Nie hľadaj tu wielkość pomazania w niečom innym. Nie szukaj wielkości namaszczenia w niczym innym, ale w tym, ako ťa Boh miloval, w jaki sposób Pan Bóg ciebie ukochał, ako sa tvoje serce otvára voči nemu. I jak bardzo twoje serce w stosunku do niego się otwiera. Vyznávaj mu svoju lásku. Vyznávaj mu svoju milosť. Neviem, čo si o mne pomyslíte. Neviem, čo pomyslíte o mne. Ale myslíte si, čo chcete. Ale myslíte sobie, co chcete. Ale jedno je isté. Jedno je pevné. Že každý deň vyznávam svoju lásku Pánu Ježišovi. Každého dňa vyznaje svoju milosť Pánu Ježišovi. Viete, aké je to dobré? Viete, aké to je dobré? Viete, ako je to nádherné? Viete, aké to je cudovné, nezvyklé? Jak je ten vzťah krásny, hlboký. Jaká ta relácia je piękna i głęboka. Ako priam vnímam, ako mi srdce spieva. Čuje, jak moje srdce spieva bezpośrednio do niego. Ten chorál chváli. Ten chór chvály. Hymn chvály. To je niečo nádherné. To jest coś pięknego. Tam, v tvojom vzťahu. V tvojej relácii. Tam, kiedy już nie grzech skrywa. Tam, kiedy już nie grzech ukrywasz. Ani jeden pocit. Ani jakieś uczucie. Ani niejaką myśl. Ale ani jakąś myśl. Nie, że jeszcze niejaki skutek. Nie, że jeszcze jakiś uczynek. Tak tam wchodzisz do takiej głębokiej łaski ze swoim Panem. Tam wtedy wchodzisz w taką głęboką miłość ze swoim Panem. Gdzie sa to pomazanie pełnie prejawi. Gdzie się to namaszczenie w pełni objawi. Ja to tak to przeżywam. Tak to przeżywam. A gdziekolwiek kroczę, wszędzie wnímam Boże zázraki. Gdziekolwiek idę, widzę, doświadczam Boże cuda. A to nie preto, że są Aleksander Barkoci. A to nie z tego powodu, że jestem Aleksander Barkoci. Ale preto, że Pan miluje mnie, a ja miluję. Ale z tego powodu, że Pan mnie kocha, a ja kocham Jego. Celé pomazanie, całe namaszczenie zaczyna w tym. W tym się zaczyna, że urobimy porządek w swoim sercu, że zrobimy porządek w swoich sercach, bo swoich głowach, w swoich głowach, bo swoich citach, w swoich uczuciach, bo swoich tużbach, w swoich pragnieniach, a po wszystkich planach swojego życia. I wszystkich planach swojego życia. Wszystko oddasz Panu. Wszystko oddasz Panu. A masz jedno jedyne. I masz tylko to jedno jedyne. Że bardzo, bardzo miło. Że go bardzo, bardzo kochasz. A ta to żena. I ta niewiasta. Ona pochopiła jedną rzecz. Jedną rzecz zrozumiała. Że to pomazanie ją nie robiło zachłanną. Że to pomazanie nie uczyniło ją zachłanną. Taką, która nic nie robi. A więc nie uczyniło ją bierną. Nie uczyniło ją bierną. Ale to pomazanie ją wypudziło do terenu, do pracy. Ale to pomazanie wypchnęło ją w teren, do pracy. Ale ona ani nie wiedziała, że pracuje. Ale ona nawet nie wiedziała, że pracuje. Wiesz, kiedy na ciebie to pomazanie Boże... Jeżeli to Boże pomazanie jest nad tobą... Tak, to same pomazanie pracuje. To życiu. Samo to namaszczenie pracuje w twoim życiu. Aleluja. No akurat dzwonia 12. Będziemy kończyć. Właśnie dzwonili 12, będziemy kończyć. Chcę się opytać, bratu moje sestry. Chcę zapytać, bracie i siostro. Taką niezwykłą otázku. Takie szczególne, niezwykłe pytanie. Dłużysz, aby to Boże pomazanie, tak jak na Panu Jezusowi spoczynuło, tak jak spoczynuło na Jego świętych służebników, spoczynuło aj na Ciebie? Pragniesz tego, żeby to Boże namaszczenie, które spoczęło na Panu Jezusie, które spoczęło na Jego sługach, uczniach, żeby też na Tobie spoczęło? A gdzie tu taki niekto z ogień? Jeżeli tu jest ktoś taki, podnieście swoje ręce. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Wiecie, co z tym to przejawili? Wiecie, co pokazaliście w ten sposób? Chcecie, aby Pan Jezus przyszedł do wszystkich oblasti waszych. Powiedzieliście w ten sposób, że chcecie, żeby Pan Jezus wszedł we wszystkie sfery waszego życia. Chodź do swojej komórki. Idź do swojej komórki. A mów z nim. I mów z nim, rozmawiaj z nim o tym. A teraz przychodzimy do Pana. Teraz przychodzimy do Pana. Z całego serca Ci dziękuję, drogi Spasicielu, Panie Jezusie. Z całego serca Ci dziękujemy, drogi Zbawicielu, Panie Jezu. Że się nam ukazał to wielkie tajemstwo. Że pokazałeś nam tą wielką tajemnicę. Że człowiek, który nie jest ochotny otworzyć swoje wnętrze. Że człowiek, który nie jest w stanie, gotowy, chętny otworzyć swojego wnętrza. Który nie jest ochotny swoją intymitu otworzyć. Który nie jest gotowy, żeby swoją prywatność przed tobą otworzyć. Swoje myślienki, swoje pocity. Swoje myśli i odczucia. A swoje skutki. I swoje czyny. Ten nie może dojść z tobą pomazać. Nie może dojść do tego namaszczenia. Ale my jesteśmy tu, Panie. Ale Panie, my tutaj jesteśmy. Twój lud. Twój lud. Owce Twojej pastwy. Owce Twojego pastwiska. Mówisz k nam, bardzo jasnie. Mówisz do nas bardzo wyraźnie. A ciągniesz nas powrazkami łaski. I ciągniesz nas tymi powrozami miłości. Lebo chcesz, abyśmy mieli głęboki wzciąg z Tobą. Bo chcesz, żebyśmy z Tobą mieli głęboką relację. A z tego wzciągu, aby wywierało presnie to. I żeby z tej relacji wychodziło właśnie to. K czemu si nas aj powołał. Do czego nas właśnie powołał. Abyśmy byli Twoimi świadkami. Żebyśmy byli Twoimi świadkami. Abyśmy czynili uczennikami wszystkie narody. Żebyśmy czynili uczniami wszystkie narody. A tak si powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie. I to Ty powiedziałeś, dana mi jest wszelka moc. Na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi. A idźcie. Idźcie. A czyńcie mi uczennikami wszystkie narody. I czyńcie uczniami wszystkie narody. Teraz jest ten czas. Teraz jest ten czas. Teraz, kiedy ten lud, ten świat jest w chaosie. Teraz, kiedy ten świat jest w takim chaosie. Który jest w zmetku. Który jest w zamieszaniu, w zamęcie. Który pobiegł, jest splaszony. Który biega spłoszony. Prawie teraz jest to Twój czas. Właśnie teraz to jest Twój czas. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź to święte pomazanie. Przynieś to święte pomazanie. A pomasz te to serca. I pomasz te serca. Pomasz te to myśle. Pomasz te myśli. Pomasz te to wolę tego człowieka. Pomasz wolę tego człowieka. A niech Twoja miłość się przejawuje. I niech Twoja łaska się objawi. Od wschodu aż na zachód. Od wschodu aż na zachód. Od severa aż na jug. Z północy aż na południe. Niech się rozleje to Twoje miłosierdzie. Niech rozleje się Twoje miłosierdzie. A uczyń nas posłami pokoju. I uczyń nas nosicielami pokoju. W tomto niepokojnym świecie. W tym niespokojnym świecie. A to prosimy w imieniu Pana Jezusa. I o to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A tak przyjmamy to pomazanie. I przyjmujemy to namaszczenie. A kiedy pójdziemy odtąd. I kiedy stąd pójdziemy do domu. Wiemy, że będziemy innymi ludźmi. Wiemy, że wrócimy innymi ludźmi. Będziemy nowym stworzeniem. Będziemy nowym stworzeniem. W Chrystu Jezusie. W Jezusie Chrystusie. A będziemy Jego tużby. Będziemy Jego pragnienia. A Jego plany. I Jego plany. Napełniać naszą życie. Wypełniać i realizować naszą życie. Aż kim przyjdzie. Aż przyjdzie. Amen. Amen. Dziękuję Wam za pozornie. Dziękuję za Waszą uwagę, bracie i siostry.